میرے پیارے سارے بھائیوں، پہلا جو اس قول کا حصہ ہے کہ تنگ دستی سے لوگ ڈرتے ہیں، کاش کو جہنم سے بھی ڈرتے ہوتے تو دونوں ہی سے بچ جاتے، تو یہ تنگ دستی کا جہاں تک تعلق ہے تو ہر کس و ناکس اس سے ڈرتا ہی ڈرتا ہے، اور اس کی وضاحت کی اگر وضاحت نہ بھی کی جائے تو سبھی کو معلوم ہے کہ سبھی تنگ دستی سے ڈرتے ہیں، ہر ایک تھوڑا سا مطلب انہیں کاروباری نقصان ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اگر نوکری خطرے میں پڑ جاتی ہے تو بے قرار ہو جاتا ہے، اور اگر نوکری ہی چھوٹ جائے تو پھر جو کچھ گزرتی ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ تنگ دستی سے ڈرنا بھی چاہیے، مان لیتے ہیں، مگر جہنم سے ڈر کیوں نہیں لگتا؟ کاش ہم جہنم سے بھی ڈرتے ہوتے تو ہم دونوں ہی سے بچ جاتے، یہ مطلب اس قول میں کہا گیا ہے کہ واقعی جو جہنم سے ڈرے گا جہنم سے وہ پناہ مانگے گا، لیکن ہم اپنے اوپر غور کریں کہ ہم جہنم سے دن میں کتنی بار پناہ مانگتے۔ جہنم سے اگر پناہ مانگی جائے تو حدیثوں میں آتا ہے کہ جو جہنم سے پناہ مانگتا ہے جہنم خود اس سے پناہ مانگتا ہے، کہ یاد رہا یہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے، تو اسے مجھ سے دور کر دے، مجھ سے پناہ دے دے، پھر بھی ہم پناہ نہیں مانگتے، ہمیں جہنم سے جیسا ڈر لگنا چاہیے ویسا شاید نہیں لگتا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ غور تو کریں کہ جہنم کس قدر خطرناک جگہ ہے، کہ روایتوں میں آتا ہے کہ دنیا میں جو آگ ہے، آگ، حالانکہ یہ آگ بڑی خطرناک ہے، آپ دیکھتے رہتے ہیں، سخت سردیوں میں بھی اگر آپ سکائی کریں اور زیادہ ہاتھ قریب لے جائیں تو ہاتھ آپ کے جلنے لگتے، دور کر لیتے، آگ میں کوئی انگلی نہیں ڈال سکتا۔ یہ دنیا کی آگ اور پھر یہ ویلڈنگ کی آگ تو لوہے کو اشارے سے پگھلا دیتی ہے، دنیا کی آگ جو ہے وہ اللہ تعالی سے دعا کرتی، یا اللہ مجھے جہنم کی آگ میں واپس مت لے جانا، کہ وہ بھی جہنم کی آگ سے ڈرتی ہے۔ جہنم کی آگ کے مقابلے میں یہ دنیا کی آگ بہت ہی کم گرم ہے، حدیثوں میں یہاں تک آتا ہے کہ اگر جہنم کی آگ میں سے نکال کر جہنمی کو دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو اسے نیند آ جائے، ہمیں ممکن نظر نہیں آتا، لیکن حدیث ہے سر تسلیم خان سرکار نے فرمایا وہ حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں ہمیں سمجھا جا رہا کہ یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے اتنی ٹھنڈی ہے کہ جہنم میں سے اگر جہنمی کو نکال کر، کیونکہ وہ بہت آگ سے چکا، اب اگر اس کو بالفعل دنیا کی آگ میں رکھ دیا جائے تو اس کو نیند آ جائے، حالانکہ ہم دنیاوی آگ کے قریب گر جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے سہی بھائیو، غور فرمائے کہ جہنم کی آگ کتنی خطرناک ہوگی، کہ دنیا کی آگ اس کے مقابلے میں بالکل ٹھنڈی ہے اور وہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے ڈرتی ہے کہ یا اللہ مجھے اس میں مت ڈالنا، دنیا کی آگ کہتی ہے کہ مجھے جہنم کی آگ میں مت لے جانا، دنیا کی آگ پناہ مانگتی۔ تو یہ انسان کو تعجب نہیں کہ آگ خود اس آگ سے پناہ مانگتی ہے، لیکن یہ انسان جو بالکل کمزور و ناتوان ہے یہ اس آگ سے بالکل نہیں ڈرتا، آگ آگ سے پناہ مانگ رہی ہے لیکن انسان آگ سے پناہ نہیں مانگ رہا، انسان اس جہنم کی ہولناک آگ سے بچنے کی تدبیر نہیں کرتا، بلکہ بنفس نفیس آگے بڑھ کر اپنی ذات کو اس آگ کے سپرد کرتا ہے، نماز کو جان بوجھ کر قضا کر دینا یہ آگے بڑھ کر جہنم کی آگ کے حوالے اپنی ذات کو کرنا نہیں ہے، جھوٹ بولنا، گالی، بکنا، زنا، شراب، جوا، چوری، ڈکیتی، غیبت، چغلی، جتنے بھی گناہ دے لیے، ان گناہوں پر ہم سب کو پتا ہے کہ جہنم کا عذاب ہے وعیدیں ہیں، تو ان گناہوں کو قصداً جان بوجھ کر ارادتاً خوشی خوشی کرنا، یہ اس بات کا غماز نہیں کہ انسان اتنا دلیر ہے، اتنا جری ہے کہ وہ بڑھ چڑھ کر اپنی ذات کو اس آگ کے حوالے کر رہا ہے جس آگ سے خود آگ بھی ڈرتی ہے. بنا من انسان کتنی مہیر العقول سے اب ہو چلا کہ اسے احساس کوئی نہیں، اسے کوئی کھٹکا نہیں، کوئی خوف نہیں. تو اسی لیے پیارے سائیں بھائیوں، ہم جہنم کا تذکرہ سنتے سناتے ہیں کہ کہیں ہمیں بھی ڈر لگے. ہماری خوش فہمیاں جو اس قدر زیادہ ہے کہ اس دنیا کو اس قدر ہم نے مطلب مستقل سمجھ رکھا ہے، وہ خوش فہمی کہیں ہماری دور ہو، کیونکہ دنیا عارضی ہے، عارضی ہے اور عارضی ہے، کنفرم سب کو پتا ہے. اور لوگ روز مرتے ہیں، مرتے ہیں، مرتے ہیں، اور عجیب عجیب انداز پہ مرتے ہیں، اور کیسی کیسی اموات ہوتی ہے. مرو اتنی شان سے کہ چار مسلمان تمہاری موت کو بھی سلام کریں، کیونکہ مرنا تو سبھی کو ہے. تو بہرحال میرے پیارے اسرائیل بھائیوں، کتنی عبرتیں ہمارے لیے، روز اخبار میں ڈیلی ہوتا ہے، اس نے باپ کو مار دیا، اس نے ماں کو مار دیا، باپ نے بیٹے کو مار دیا، جاگیر کی خاطر، دولت کی خاطر، غصے میں آ کر، یہ روز ہوتا ہے. تو اسی طرح کبھی نہ کبھی موت ہمیں بھی آئے گی، نہ جانے ہماری موت کیسی ہوگی. اللہ اس پاکیزہ ماحول سے وابستہ رکھے تو انشاءاللہ ہماری موت اچھی آئے گی، انشاءاللہ. جیسے ہمارے مرحوم عبد الغفار قادری صاحب جو یہاں مبلغ تھے، پی سی عمر بیان کیے، اناؤنسر تھے، بہترین نعت خوان تھے، یہ کیسٹ بھی ملتے بہت اچھے نعت خوان تھے. پہلے انہوں نے موسیقی کی تعلیم لی تھی، امریکہ کلب جوائن کرنے کی بڑی کوشش کی، لیکن قسمت اچھی تھی، مقدر میں مدینے کی محبت لکھی تھی، تو امریکہ کہاں نصیب ہوتا، لوگ امریکہ کے لیے بھاگ دوڑ کرتے. وہ بھی کی تھی اس نے، وہ ناکام ہو گیا الحمدللہ. اس کی قسمت کھینچ لائی آپ لوگوں کے ماحول میں، وہ گانے بولتا تھا، نعت خوان بن گیا، ماحول مل گیا اس کو، اور پھر اس کا بھر جوانی میں اس کا انتقال ہو گیا. اس کے انتقال کو بھی 2-3 سال ہو گئے بےچارے کو. ہم لوگ اس کو خود ہی غسل دے رہے تھے مل جل کے، تو میں اس کی پشت کی جانب تھا، ڈائریکشن دے رہا تھا کہ اس طرح پانی ڈالو، اس طرح مطلب دیگر اسلامی بھائی جو ہیں وہ اس کو غسل دے رہے تھے. اور جب اس کو تختے پر بٹھایا گیا تو ان سب نے دیکھا کہ وہ مسکرا رہا تھا، میت کے تختے پر مرنے کے بعد وہ مسکرا رہا تھا. میں پیٹ کے پیچھے اس لیے میں نہیں دیکھ سکا، باقی سب نے دیکھا. تو مرو تو اس طرح مرو کہ ذکر خیر ہو تمہارا. اچھے ماحول میں ہوں گے انشاءاللہ تو بڑی پیاری موتیں آئیں گی، انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی انشاءاللہ بن جائے گی. تو میرے پیارے سارے بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ ہم جہنم کا تذکرہ سنتے سناتے کہ کہیں ہمیں عقل آئے، ہماری سوچ بنے کہ ہم کیوں آئے تھے دنیا میں اور کیا کر رہے، اور ان قریب تو ہمیں موت آئے گی آئے گی، تو کہیں ایسا نہیں ہو کہ وہ جہنم کی آگ ہمارے مقدر میں لکھی جا چکی ہو، اللہ نہ. تو میں آج کچھ مزید جہنم کا تذکرہ سناتا ہوں آپ کو. قرآن و حدیث میں جہنم کا ذکر بار بار آیا، بار بار آیا، اور یہ ساری جو مثالیں دی گئی ہیں وہ صرف سمجھانے کے لیے، ورنہ صحیح بات یہ کہ جہنم کے عذاب کی مثال نہیں ہے. دنیا میں کوئی ایسی تکلیف اہل دنیا نے ایجاد نہیں کی کہ جو جہنم کے عذاب کے مشابہ اس کے برابر ہو، یہ ایجاد کی نہیں. اس لیے مطلب صرف سمجھانے کے لیے، ورنہ حقیقت تو اسی کو پتا چلے گی جس کو تجربہ ہو جائے گا، اور اللہ کرے ہم میں سے کسی کو بھی تجربہ نہ ہو. یعنی اس کا جہنم کا عذاب اس عجیب و غریب انداز پر ہوگا کہ میں کیا کروں. جیسے جہنم کی آگ جو ہے، تو آگ جو ہے وہ عام طور پہ ظاہری جسم کو جلاتی ہے، لیکن جہنم کی آگ جو ہے وہ چمڑا بھی جلائے گی، گوشت بھی جلائے گی، ہڈی بھی جلائے گی، ہڈی کے اندر کا گودا بھی جلائے گی، نس کے اوپر بھی جلائے گی، نس کے اندر بھی جلائے گی، رگو ریشے کے اندر، یہاں تک کہ دل کو بھی آگ مطلب یعنی کہ جلائے گی. اندر باہر آتے ہاتھوں کے اندر کا حصہ پورے جو حصہ ہے وہ سب کے سب آگ مطلب جلائے گی اور عذاب اس میں ہوگا. پیٹ کی تکلیف ہے الگ, یعنی کوئی ایسی تکلیف نہیں ہوگی کہ جو جہنمی کو نہ ہو, اور وہ تکلیف بھی اشد تر ہوگی. دنیا کی تکلیف سے اس کی مثال مل ہی نہیں سکتی, ساری تکلیفیں ایک جا ہو جاتی. اب دیکھیں نا, ایک درد سر ہوتا ہے, بندہ پریشان ہوتا ہے اور منہ اس کا چڑھ جاتا ہے, ذرا بے روزگاری ہوتی ہے تو روتا ہوا مطلب سب کو کہتا ہے میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا, میری پریشانی دعا کر دو میری پریشانی دور ہو جائے. ہائے اب تو یہ پریشانی دور کرانے کی دعا کرانے والا یہ نہیں سوچتا کہ میرا چہرہ بدقسمتی سے سرکار کی سنت سے محروم ہے, میں نمازوں سے بالکل خالی ہوں, میں جھوٹ بولتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں, یہ پریشانی میری کچھ بھی نہیں. اے کاش میں میرے چہرے کو سجا لوں, نمازی بن جاؤں, سنتوں کے مطابق لباس پہن لوں, ورنہ آنے والی پریشانی بہت خوفناک ہوگی, اس کے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا, پھر بڑا مسئلہ ہوگا. اس پریشانی کی کسی کو فکر نہیں, معمولی تھوڑی سی بیماری تکلیف آ گئی, بے روزگاری آ گئی, کوئی کاروبار میں رکاوٹ آ گئی تو دعائیں تعویذ سب شروع. لیکن افسوس کہ وہ بھیانک و خوفناک عذاب منتظر ہے, اس کا کسی کو احساس نہیں, کوئی اس کے لیے دعا نہیں کراتا, کوئی اس کے لیے تعویذ تلاش نہیں کرتا کہ مجھے ایسا کوئی وظیفہ مل جائے, ایسا کوئی حل مل جائے کہ میں وہ خوفناک تکلیف جو آنے والی ہے اس سے بچ جاؤں. اس کے لیے کسی کو کوئی نہیں پڑی. کتنی مطلب عجیب و غریب ہماری سوچ ہے, عقل کتنی کمزور ہے. بزرگ فرماتے ہیں عقل کتنی کمزور ہے کہ وہ دھوپ کے مقابلے میں سایہ وہ تلاش کرتی ہے, دھوپ نہیں برداشت ہوتی, وہ چھاؤ ڈھونڈتی ہے. لیکن افسوس کہ جہنم جیسے ہولناک عذاب کے مرکز کے مقابلے میں وہ جنت طلب نہیں کرتی, جنت کی کسی کو ضرورت نہیں, جہنم کا کسی کو کھٹکا نہیں, خوف نہیں. تو جہنم میں ایک تکلیف نہیں ہوگی میرے بھائیوں, اور تکلیفیں بہت تکلیفیں. آگ الگ ہوگی, اچھا پٹائی الگ ہوگی, کچلنا یہ الگ ہوگا, گردوں سے کچلا جائے گا. اچھا اس کے علاوہ زہر وہ اندرونی الگ, سانپ اور بچھو اتنے خطرناک ہوں گے جہنم میں کہ وہ پختی اونٹ کی گردن کی طرح موٹے موٹے تو ہوں گے, بچھو جس میں لگامے ہوں, اور بڑے بڑے زبردست سانپ خدا جانے کتنے بڑے ہوں گے, وہ سانپ ہوں گے. ایک بار جو ڈسیں گے نا تو اتنی شدت سے درد ہوگا, کرب ہوگا, استراب ہوگا, بے قراری ہوگی اور بے چینی ہوگی کہ ایک ہزار سال تک ایک بار کا ڈسا ہوا تڑپتا رہے. تو یہ نہیں کہ ایک ہزار سال کے بعد وہ ایک بار اس کو ڈسے گا, مسلسل وہ ڈستا رہے گا, یعنی ایک بار بھی ڈسے تو ہزار سال تک اس کا اثر رہے گا. تو جو مسلسل ڈسے تو وہ تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے, دنیا میں تو سانپ کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو ہزار سال تک کسی کو تڑپائے, بلکہ یہ سانپ کاٹ بھی لیتا ہے تو علاج بھی اس کے موجود ہے, اللہ چاہے تو شفا بھی ہو جاتی ہے. ایسے بھی کئی کیس آپ نے دیکھے ہوں گے, ٹھیک ہو جاتے ہیں لوگ, بر وقت اگر اس کا علاج مل جائے, کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا مل جائے تو درست ہو جاتا ہے اس کا ڈنک. تو اتنی تکلیفیں, کچلنا, کاٹنا, پیٹنا, مطلب یہ کہ جو بھی تکلیفیں آپ سوچیں وہ سب کے سب تکلیفیں جہنم کے اندر موجود ہیں. تو قرآن عظیم کی میں چند آیات آپ کے خدمت میں تلاوت کرتا ہوں اور پھر مزید جہنم کا تذکرہ کرتا ہوں تاکہ قرآن کی روشنی میں بھی کچھ عرض کر دیا جائے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں آپ کو یہ فسادیں سنا رہا ہوں اور کہانیاں سنا رہا ہوں, نہیں ہے, اسی قرآن و حدیث کی بات کر رہے ہیں ہم جس پر آپ کا بھی ایمان ہے میرا بھی ایمان ہے. مجھے کوئی ضرورت نہیں کہ میں خواہ خواہ آپ کو ڈراتا رہوں, بلکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے. ہم ڈرانے کا سامان اس لیے کرتے تاکہ ہم جیتے جی ڈر جائے اور آخرت میں بچ جائے, اللہ کرے. چنانچہ اللہ تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب گناہگاروں کو جہنم اور برزخ کے عذاب سے دنیا اور آخرت کی ہر تکلیف سے محفوظ و معمون فرمائے. سورۃ الحاقہ 29 پارے میں اس میں سے چند آیتیں میں عرض کرتا ہوں. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ, اور وہ جو اپنا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ, تو کہے گا ہائے کسی طرح مجھے اپنا نوشتہ نہ دیا جاتا, یعنی وہ افسوس سے پکارے گا، یا لیتنی، ہائے افسوس، کاش میرا نوشتہ یعنی نامہ اعمال مجھے نہ دیا جاتا، لم ادری ما حسابیا، اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، یا لیتا کانت القاضیا، ہائے کسی طرح موت ہی قصہ چکا جاتی۔ ما اغنا عنی مالیا، میرے کچھ کام نہ آیا میرا مال، میرا سب زور جاتا رہا، خذوہ فغلوہ، اسے پکڑو پھر اسے توک ڈالو، اس طرح کے اس کے ہاتھ گردن سے ملا کر توک میں جکڑ دو، ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے بھڑکتی آگ میں دھساؤ، ثم فی سلسلۃ ذرعها سبعون، ثم فی سلسلۃ ذرعها سبعون ذراعا فاسلکوہ، پھر ایسی زنجیر میں جس کا نام 70 ہاتھ ہے اسے پیراؤ دو، یعنی جس کے اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ گویا چتا کر کہے گا، ہائے افسوس کہ کسی طرح مجھے میرا اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا، اے کاش میں جانتا ہی نہ کہ میرا حساب کیا ہے، اے کسی طرح موت ہی میرا قصہ تمام کر دیتی، میرا سب زور جاتا رہا، خذوہ فغلوہ، اللہ تعالیٰ نے حکم دے گا فرشتوں کو اسے پکڑو پھر اسے توک ڈالو، چنانچہ فرشتے پکڑ کر اس کے ہاتھ اور گردن ملا کر توک میں جکڑ لیں گے، اور توک بھی کیسا، اچھا توک میں جکڑ کر، ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے بھڑکتی آگ میں دھساؤ، ثم فی سلسلۃ ذرعها سبعون ذراعا فاسلکوہ، پھر ایسی زنجیر میں جس کا نام 70 ہاتھ ہے اسے پیراؤ دو، باندھنا الگ ہے پیراؤنا الگ ہے، ستر ہاتھ، ہاتھ جب آتا ہے نا تو ہاتھ سے مراد ہوتا ہے بیچ کی انگلی سے لے کر کونی، تو دنیا میں ہمارا ہاتھ تو یہ ہے آدھے گز کا ایک ہاتھ ہوتا ہے، تو ایک بیچ کی انگلی کے سرے سے لے کر کونی تک ہاتھ کہلاتا ہے، مگر یہاں مراد فرشتوں کا ہاتھ ہے، انسانی ہاتھ نہیں، 70 ہاتھ لمبی، فرشتوں کے 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں اس کو مطلب پیرو دو، تو وہ فرشتے کے ہاتھ میں جانے کتنے لمبے ہوں، وہ زنجیر کتنی بڑی ہوگی، اور پیرو دو، یہ نہیں ہے کہ اس کو باندھ دو، تو پیرونا جسے موتی پیروتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے کہ اس بد نصیب کو جیسے منہ میں زنجیر ڈالی اور دوسرے سوراخ سے نکالی اس طرح پیرویا جائے، الحمد اللہ تو کتنی تکلیف ہوئی، ہم مریض کو دیکھتے ہیں کہ اس کے ناک میں نلکی ڈال کے، جب مریض بہت مطلب سیریس ہوتا ہے تو ناک میں نلکی ڈال کر اس کے پیٹ میں جا کر اس کو غذا پہنچاتے ہیں، وہ نلکی آر پار نہیں گئی، پیروئی نہیں گئی، خالی ڈالی ہے، ربڑ کی نلکی ہے، بڑے محبت سے پیار سے ڈالتے ہیں اور اس سے غذا پہنچاتے، بڑی اس کو بے ہوش ہوتا ہے، بڑے نمونے ہوتے ہیں اس کے، اس کو تکلیف اتنی نہیں ہوتی، پھر بھی ہمارے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ کیسا ہوتا، کسی کو بیچارے کو یورین بیگ چڑھاتے ہیں، یورین بیگ چڑھانے میں اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ واقعی نہ نہیں یاد آئے، کسی کو مطلب منہ کے اندر نلکی چڑھاتے ہیں، اندر مطلب اتارتے ہیں، اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو زنجیر اتنی بڑی اور جہنم کی آگ میں جب وہ پیروئی جائے گی کیا حال، اور کیا معلوم ہماری زندگی کا پیمانہ لبریز ہو چکا، ہمیں کیا معلوم کہ اب آج کے بعد کوئی سورج طلوع ہوتا ہم نہ دیکھ سکے، تو کیا ضرورت اس عمر کی نہیں کہ آج ہی توبہ کر لی جائے، جو بے نمازی ہو کیا اب بھی توبہ نہیں کرے گا کہ میں آج اب تو نماز نہیں چھوڑوں گا، اب بھی جھوٹ بولنے والا توبہ نہیں کر سکتا کیا، ڈرامے ٹی وی کے دیکھنے والا اب بھی توبہ نہیں کر سکتا، اس سے باز نہیں رہ سکتا، اب بھی گانے سننے والا توبہ نہیں کر سکتا. حضرت سعد بن حاشم سلمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے محلے میں شادی ہوئی, رات کو دو گانے بازے مصروف تھے اور قریب ہی قبرستان بھی تھا, اتفاق قریب ہی قبرستان تھا. رات کو خوب محفل گرم کی, رقص و سرور کی کہ اچانک فضا کا سینہ چیرتی ہوئی ایک دہشت ناک آواز سنائی, اور وہ آواز ایک قبر سے گونج رہی تھی. اس قبر سے آواز آ رہی تھی, اے رقص و سرور کی محفل میں مست رہنے والوں, اے دعو و لعب میں بدمست رہنے والوں, لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کو کیوں بھولتے ہو؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کتنے ہی لذتیں اٹھانے والے, رقص و سرور کی محفلیں جمانے والے آج موت کا شکار ہو چکے ہیں؟ یاد رکھو اے ناچنے کودنے والوں, موت آ کر رہے گی. یہ آواز سنو. سعد بن حاشم سلمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اس واقعے کے چند ہی روز کے بعد اس دولہا کا انتقال ہو. عمر اب دیکھیں خوب رقص و سرور کی محفلیں گرم اور خوب ناچو خوب کودو, لیکن موت نہیں چھوڑے گی. اب دیکھیں اس کی موت عبرت بن گئی, کتاب میں اس کو لکھ دیا گیا تاکہ آنے والی نسلیں اس سے سبق حاصل کریں. تو پچھلی نسلوں نے سبق حاصل کیا ہوگا. اب تو حالات شاید یہی ہے کہ ہم نہ سدھرے ہیں نہ سدھریں گے, قسم کھائی. کیا ہمیں بھی کوئی ڈرا سکتا ہے موت سے؟ کیا جہنم کا عذاب ہمیں خوف دلا سکتا؟ ہم نہیں ڈر سکتے, اللہ کرے ہم ڈر جائیں. تو مزید میں آپ کو جہنم کا کچھ احوال عرض کرتا ہوں. چنانچہ یہ احوال جو قرآن حدیث کی روشنی میں, جہنم اتنی گہری ہے, اتنی گہری ہے اس کے اندازے سے لگائیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام بارگاہ رسالت میں حاضر تھے صلی اللہ علیہ وسلم, رضی اللہ عنہ مجمعین. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حاضر تھے کہ اتنے میں ایک دھڑام سے گرنے کا ہم نے زوردار دھماکہ سنا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما کہ جانتے یہ دم سے گرنے کی آواز کیسی تھی؟ ہم نے عرض کیا اللہ عالم و رسول عالم, اللہ جانے اس کا حبیب جانے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, مجھے لگ رہا دوں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ یہ آواز وہ آواز ہے کہ آج سے 70 برس پہلے جہنم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پتھر کی چٹان پھینکی تھی, وہ گرتی چلی گئی گرتی چلی گئی گرتی چلی گئی, آج 70 برس کے بعد وہ گری ہے اس سماجی کی آواز. بندہ تو لگا ہے کہ جہنم کتنی گہری ہے, انہیں 70 برس سے ایک چٹان گرتی چلی جائے وہ کتنی دیر میں پہنچی؟ حالانکہ زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ہوائی جہاز کو آسمان پہ دوڑی جاتا, زمین اور آسمان کے درمیان اتنا فاصلہ, 500 سال کی راہ, اور 500 سال کی راہ, 1000 سال کی راہ, یہ ہوتا نا اس طرح بھی. تم اس کے معنی یہ 500 سال کی راہ, اس کے معنی یہ کہ گھوڑا دوڑتا رہے کو دوڑتا رہے دوڑتا رہے دوڑتا رہے اور 500 سال تک دوڑتا رہے تو جتنے میل یہ وہ چل دے گا جتنا فاصلہ طے کرے گا, اس کے معنی 500 برس کی راہ. زمین سے کوئی گھوڑا دوڑے دوڑے دوڑے 500 سال تک دوڑتا ہے تو آسمان تک پہنچے, اتنا فاصلہ زمین آسمان. تو آسمان سے کوئی پتھر انسانی سر کے برابر, سیسے کا کوئی انسانی سر کے برابر ٹیلا اگر آسمان سے چھوڑ دیا جائے زمین کی طرف تو صبح چھوڑ دیا شام تک وہ پہنچ جائے گا, اتنا فاصلہ وہ تیز سے کرے گا. اوپر سے جو بھی چیز گرتی ہے وہ تیز سے گرتی ہے, اور جتنی وزندار ہو وہ اور تیزی سے گرتی ہے, یہ قاعدہ ہے. تو وہ چٹان کتنی وزندار ہوگی مگر وہ 70 برس میں گرتی گرتی پہنچی تو آپ اس کا حساب کون لگا سکتے کتنی گہری المان. جہنم کی چار دیواریں ہیں اور اتنی اتنی وہ موٹی دیوار ہے کہ ان کی 40 برس کی موٹائی راہ، 40 برس تک گھوڑے، کوئی گھوڑا تیز تو پھر جا کر وہ جو فاصلہ دے کر، اتنی موٹی مطلب اس کی جہنم کی دیواری، ہر دیوار اتنی موٹی ہے، اسی چار دیواریں ہیں. جہنم کے 7 طبقات، 7 طبقات. ایک طبقہ ہے جہنم، ویسے عرف میں ہم سبھی کو جہنم کہتے ہیں، ورنہ جہنم تو ایک طبقہ ہے اور یہ تو اوپر ہی اوپر کا طبقہ ہے. باقی لوا، حتما، سعیر، سقر، جہیم، حاویہ، یہ 7 طبقے جہنم کے. جہنم جب قیامت میں لائی جائے گی تو اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے. اتنی زبردست وہ جہنم. 1,000 سال تک جہنم کی آگ کو دھوکا گیا تو وہ سرخ ہوئی، پھر 1,000 سال تک اس کو دھوکا گیا تو وہ سفید، اور 1,000 سال مزید جب اس کو دھوکا گیا تو وہ سیاہ ہو گئی. جہنم کی آگ جانی، اس کے بڑے بڑے شرارے اٹھتے محلوں کی طرح، جیسے اونٹوں کی قطار ہے شرارے جو جہنم کے اٹھتے اتنے بڑے. جہنم کی ہر شرار میں، ہر مطلب چنگاری میں سیاہی ہے، روشنی نام تک. جہنم میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، اور اندھیرا خود ایک مطلب لے کے بہت بڑی پریشانی ہے، ابھی بتی چلی جائے تو سب بے قرار ہو جائے، تو جہنم میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا. جہنم کا کوئی شخص اپنی اصلی صورت میں جہنمی دنیا میں ظاہر ہو جائے تو دنیا والے سب اس کو دیکھ کر اس کی مطلب کے خوف سے مر جائے سارے، اتنا گریہ صورت ہوگا جہنم والا. میرے پیارے سارے بھائیوں، جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے، آج کی جوتیاں پاؤں میں پہنا دی جائیں گی، اس کی تپش سے اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے تانبے کی پتیلی کھولتی ہے، اور وہ یہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب تو مجھے ہی ہو رہا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رستے ہلکے عذاب والے سے دریافت کرے گا کہ اگر تجھے دنیا کی ساری زمین دے دی جائے اور پھر تجھ سے کہا جائے کہ ساری زمین فدیے میں دے دو تاکہ تمہارا عذاب دور ہو جائے، تو کیا تم ساری زمین مل جانے پر دے دو گے؟ تو وہ عرض کرے گا یا اللہ، ہاں بالکل، اس عذاب کے فدیے میں وہ ساری زمین دینے کے لیے تیار. آج درد سر ہوتا ہے تو ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم 2-4 آٹھانے میں ٹیکیاں لے لیتے ہیں، 150 روپے درد سر پر خرچ کرنے کے لیے ہم بھی تیار نہیں. اگر لمبا ہی ہو جائے تو پھر شاید کوئی 100-200 روپے خرچ کریں، ورنہ شروع میں نہیں کرتے ہم. اور درد سر کچھ بھی نہیں ہے، ہنڈیا کی طرح ایک سر کھول رہا ہوگا کہ پوری زمین صدقہ کرنے کے لیے جو تیار ہو جائے تو آپ سمجھدار ہیں وہ تکلیف کتنی ہوگی. آج ایک ایک انچ زمین کے لیے آج کتنے خون خرابے ہوتے ہیں، ہر ایک اپنے پلاٹ کے چکر میں دوسرے کو قتل کر رہا ہے، خون بہا رہا ہے، لوٹ مار ہو رہی ہے، تھوڑا الٹے سیدھے کیس ہو رہے ہیں، سلاخوں کے پیچھے ڈال رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا. ہلکا عذاب یہ تو میرے پیارے بھائیوں، خطرناک عذاب کیسا ہوگا، اس سے بھی جو بڑے عذاب. جہنم میں بہت ساری وادیاں ہیں، بہت سارے ان کے شعبے جہنم کے خوفناک ہوئے ہیں. جہنم میں ایک نالا ہے غی، اتنا خطرناک نالا ہے جہنم کا میرے پیارے سائے بھائیوں کہ اس کی شدت، غی کی شدت خود جہنم 400 مرتبہ روزانہ پناہ مانگتا ہے. غی اتنا شدید نالا ہے، اس غی میں پھر ایک ہب ہب نامی کنواں، اس کی آگ تو اتنی خطرناک ہے کہ اس کی مثال تو دی نہیں جا سکتی سوائے اس کے کہ ہمیں قرآن حدیث میں یہ سمجھایا گیا کہ جب جہنم کی آگ بجرے پر آتی ہے تو اس کی ہب ہب نادے سے اس آگ کو مزید بھڑکایا جاتا ہے. وہ ہب ہب اتنا خطرناک کنواں ہے، اس ہب ہب میں کون جائے گا؟ ذرا غور سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ ہب ہب کنواں اس کے لیے جو بے نمازی ہے، بے نمازیوں کے لیے ہے، زانیوں کے لیے ہے، شرابیوں کے لیے ہے، سود خواروں کے لیے ہے، اور والدین کے نافرمانوں کے لیے. المان اللہ، المان اللہ، المان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازی بنایا، ماں باپ کا فرما بردار بنا دیا، اور شراب زنا اور دیگر گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. ایک وادی جہنم میں، اس کا نام ہے جب الحزن، یعنی غم کی وادی، نہ جانا اس میں کیا کچھ غم ہوگا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ایک جہنم میں عذاب کا شعبہ ہے، وہ ہے زمحریر. زمحریر یہ ٹھنڈک کا عذاب ہے، یعنی وہاں ٹھنڈک ہی ٹھنڈک ہوگی، اور آپ کو پتا ہے تھوڑی سردی بڑھ جاتی ہے ہم برداشت نہیں کرتے، تو جب گرمی دنیا کی گرمی سے اتنی سخت ہے تو نہ جانے وہاں کی سردی کیسی ہوگی. یہاں پولیس والے جو ہے وہ رات اگلوانے کے لیے مجرموں کو برف کی سیلوں پہ بلاتے ہیں، برف کی ٹکڑیاں لے کر ناک کے نسلوں میں ڈال کر ٹیپ لگا دیتے ہیں کہ کسی طرح برف کی شدت سے، تکلیف سے وہ بتا دے. تو برف پر اگر کسی کو سلا دیا جائے تو وہ اچھا بھلا مجرم جو ہے وہ مطلب راز اگل دیتا ہے. یہ اخباروں میں اتنے ڈاکو پکڑے جاتے ہیں، وہ ڈاکو پکڑے گئے، وہ جرائم پیشہ پکڑے گئے، وہ جاسوس پکڑے گئے. تو اس طرح ایک جب ان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے نا، اس کی جب یہ مطلب صورت حال کرتے ہیں نا، تو یہ سارے راز اچھا بھلا آدمی اگل دیتا اور مجرم پکڑے جاتے ہیں. یہ اخباروں میں تو آتا رہتا ہے، یہ سزا اخباروں میں نہیں ہوتی، یہ نجی طور پر معلومات ہو جاتی ہے سن سن کے لوگوں سے. تو بہرحال اس طرح مطلب برف سے بھی یہاں راز اگلوائے جاتے ہیں دنیا میں. تو جہنم کی برف کیسی ہوگی؟ اللہ مارنا. اگر آپ کو تجربہ کرنا ہو نا، تھوڑا تجربہ کرنا ہو تو برف کی سن پر تھوڑی دیر ہاتھ رکھ دینا، ہٹانا مت، تھوڑی دیر مزید ہاتھ رکھتے رہنا، ایک منٹ دو منٹ، شاید آپ اس سے زیادہ شاید ہی نہ رکھ سکے. برف پر آباد نہیں، خود برف میں کولڈ اسٹوریج ہوتے ہیں، گوشت رکھتے ہیں جہاں پر، فروٹ ووٹ رکھتے ہیں، کولڈ اسٹوریج آپ نے دیکھے ہوں گے کراچی میں بے شمار. کبھی کولڈ اسٹوریج میں آپ چلے جانا، اندر چند منٹ کے لیے وہاں رک کے دیکھنا کیا صورت حال ہوتی، سوال میں سانس دم گھٹ جائے. بعض اوقات ایسے واقعات اخبار میں آتے ہیں، کولڈ اسٹوریج میں کوئی جاتا ہے بےچارا گوشت دینے کے لیے، قضا آ جاتی ہے تو ادھر سے دروازہ بند ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی اکڑی ہوئی لاش نہیں نکلتی ہے، بندہ نہیں نکلتا اس سردی میں. کولڈ اسٹوریج، یہ دنیا کے کولڈ اسٹوریج کیا حیثیت ہے؟ تو وہ جو کولڈ اسٹوریج ہوگا جہنم کا، وہ کتنا خطرناک، اور وہ موت بھی تو نہیں آئے گی. ایک تالاب ہے جہنم میں، اس کا نام ہے آب حمیم یا مائے حمیم. وہ پانی جو ہے اتنا گرم اور اتنا تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا کہ علمان الحقیق، جب دوزخی کے منہ کے قریب آئے گا نا وہ، تو اس کی کھال جو ہے وہ جل کر اس میں گر جائے گی، اور اس کی تپش سے اس کا منہ سکڑ جائے گا، زبان اس کی مزاح کر جائے گی اور ایک دم مطلب یعنی کہ جل جائے گی، اور منہ کی کھال اس کی گر جائے گی، ہونٹ ایک دم مطلب اس کی تپش سے سکڑ کر، ناک آنکھیں چھپاتا ہوا اس کا بالکل ان آدھے سر تک چلا جائے گا، اتنا ایک دم سکڑ جائے گا اوپر کی طرف، اور نیچے کا ہونٹ پوچھ کر اتنا پھیلے گا کہ لٹک کر سینے اور ناک لگا جائے گا. اور جیسے ہی وہ پانی دوزخ کی پیے گا اور گیا کام، اس نے پیا اور یہ سارے حلق کے ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہوا آنکھوں کے پھاڑ پھوڑ کے ریزے ریزے کر دے گا، اور سارے وہ دو ٹانگوں کے درمیان سے آنکھوں کے ٹکڑے بہا دے گا. کی تپش کو سوچ ہی نہیں سکتا، سوچ ہی نہیں سکتا، اتنا وہ گرم ہوگا. مائے حمیم، ایک پہاڑ سعود، وہ سعود پہاڑ جہنم کا اتنا ہولناک ہے، آگ کا پہاڑ، کہ 70 سال تک اس پر چڑھایا جائے گا، مجبور کیا جائے گا چڑھے کو آگ کے پہاڑ پر، 70 برس تک بندہ چڑھے گا، پھر اس کو اتارا جائے گا، 70 برس میں وہ اترے گا. غساق، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں کفار کا پیپ خون اور پسینہ وغیرہ جمع ہوگا جہنم میں، یہ اس کا ہے جہنم کا غصہ. رسلین، یہ چشمہ ہے رسلین، وہاں بھی کفار کا میل کچیل جمع ہوگا. جہنمیوں کے وجود اتنے بڑے ہو جائیں گے, اتنے بڑے ہو جائیں گے کہ وہ اتنے وجود بڑے ہو جائیں گے کہ وہ جب دیکھے گا تو مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان جو فاصلہ ہے اتنا فاصلہ وہ گھیر دے گا, تین منزل فاصلہ. یعنی کم و بیش مکہ مدینہ, مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں میرے خیال میں 450 کے آس پاس فاصلہ ہے, 450-450 کلو میٹر. تو اتنے فاصلے وہ مطلب بنے گی, اتنا گھیر لے گا, اتنا بڑا ہو. ایک ایک دار جو ہوگی تاپ اس کا ایک ایک, وہ اہد پہاڑ کے برابر. اہد پہاڑ جو ہے وہ 4.25 کلو میٹر جتنا وسیع ہے, ایک ایک دار کتنی بڑی ہوگی. اور زبان اس کی کو وہ زمین پر گھسکتی ہوگی, لوگ ایک دوسرے کی زبان کو رونتے ہوں گے, اتنی لمبی لمبی زبان. کھال کی موٹائی, یہ کافر کا نقشہ ہے جہنم میں ہوگا بدبخت. کھال کی موٹائی 42 ذراع, یعنی کہ ذراع ہوتا ہے آدھے گز کا, یعنی ایک ہاتھ, تو 21 گز ہوئی, یعنی 21 گز کھال کی موٹائی ہوئی. اتنا زبردست جہنمیوں کا ہونیا اتنا چریحا اور بھیانک ہوگا کہ دنیا میں اگر کوئی جہنمی اپنی اسی صورت پر آ جائے تو لوگ سارے دنیا والے مر جائیں, اتنا خوفناک ہوگا. تو اس سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین صورت پر بنایا, تو اس صورت پر انسان کو بنایا جس صورت پر اس نے اپنے حبیب کو بنایا. سنو, تو جس بدنصیب کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس کو اس کے حبیب کی شکل پر نہیں رکھا جائے گا بلکہ اس کی شکل مست کر کے دوسری کر دی جائے گی, وہ الگ ہی شکل ہے جہنم. اور جسم بہت زیادہ بڑا ہوگا تاکہ زیادہ سے زیادہ اس کو تکلیف ہو. لیکن زیادہ جسم بڑا ہوتا ہے اس کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے. چھوٹا سا بچہ اوپر سے گرے اس کو لگے گا, لیکن کوئی موٹا تازہ بندہ اگر دھکیل دیا تو اس کی ہڈیاں بھی ٹوٹ جائیں گی. چھوٹے بچے چلتے پھرتے گرتے رہتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا, اور پھر ہوا ہوا کرتے اڑ جاتے ہیں. لگا نہیں ہوتا ان کو, خالی نفسیات طور پہ وہ روتے ہیں, پھر اس کو ذرا پھیلاؤ پھسلاؤ تو سیٹ ہو جاتے ہیں. اور بڑا آدمی چلتے چلتے گرے تو کیا حالت ہوتی ہے آپ کو پتا ہے. تو جتنا موٹا آدمی ہوتا ہے اس کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے, بڑا آدمی ہوتا ہے اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے. اور وزن دار جو بےچارے ہوتے ہیں وہ آپ کو پتا بیٹھنے سے چلنے سے پھرنے سے بیزار ہوتے ہیں. پچھلے دنوں کئی فارن میں ایک شخص کی مجھے خبر اخبار میں تھی کہ وہ اتنا موٹا ہے, اتنا موٹا ہے کہ نہ وہ چل سکتا ہے, نہ پھر سکتا ہے, نہ دروازوں سے بےچارہ گزر سکتا ہے. تو وہ بستر پر ہی برسوں سے پڑا ہوا, بستر پر وہ نکل ہی نہیں, اتنا موٹا. تو جب اتنا موٹا شخص جہنم میں ہو تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ تو تکلیف بالا ہے تکلیف, غم بالا ہے غم, حسرت بالا حسرت ہوگی اس پر. اور آج کی گرمی سے فوراً اس کا جسم جو ہے وہ ختم ہو جائے, یعنی اس کی کھال گوشت پوش ہڈیاں سب ختم ہو جائیں گی, یعنی ایک دم جل کر بھسم ہو جائیں گی. لیکن اصل جو اجزاء ہیں جسم کے وہ ختم نہیں ہوں گے تاکہ اس کا عذاب ختم نہ ہو. عذاب تو رہے گا, بندہ موٹا تازہ ہو یا گل کر سوکھ کر کانٹا بن جائے, تکلیف تو پھر تکلیف ہے. اور فوراً پھر اس کا جسم آ بھی جائے گا لیکن وہ نمے بھر کے بھی عذاب اس کا جائے گا. یعنی ایک لمحے میں ایک گھڑی میں 700 مرتبہ اس کا جسم نیا بنے گا, 700 مرتبہ اتنا وہ جلتا رہے گا, جلا بنا ایک گھڑی میں 700 مرتبہ. ایک مدت دراز ان کفار کو عذاب میں ہو جائے گی تو اب ان کو بھوک کی شدت بے قرار کر دے گی, اور ایسی بھوک لگے گی کہ وہ تمام عذاب کے مجموعے کے برابر. اب وہ بھوک کیسی ہوگی؟ آپ لوگ روزہ رکھتے ہوں گے, تاکہ اگر شام کو کسی بھوک لگتی ہے کہ مغرب کی اذان ذرا 5 منٹ جلدی ہو جائے تو اچھا ہے, کیونکہ لوگ اذان پر ہی روزہ مطلب کھولتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں, روزہ غروب آفتاب پر کھلتا ہے, بند بھی صبح صادق پر ہوتا ہے. اذان سے اس کا تعلق ہی لوگ سمجھتے ہیں اذان پر. تو اس طرح مطلب ہے کہ بھوک بے تاب کر دیتی, کسی کو 2 دن اگر بھوکے گزر جائیں, کسی کو 3 دن بھوکے گزر جائے تو اس کی حالت کیا ہو. مگر یہ دنیا کی بھوک کچھ بھی نہیں, اتنی ان کو بھوک ستائے گی, اتنی بھوک ستا ستائے گی کہ وہ فریاد کریں گے کہ ہمیں کھانے دو. چنانچہ جہنم کے تلے میں جہنم میں وہ ایک درخت اگتا ہے, وہ مطلب توہر کا درخت, زقوم کہتے ہیں, زقوم توہر. انہی آیت کی کڑوا, دنیا کی کڑواہٹ اس کے کوئی مقابلہ نہیں, بے انتہا سخت اور کانٹے دار وہ غذا ہوگی, وہ جہنمیوں کھانے کے لیے دی جائے گی, وہ کھا ڈالیں گے. اب یہ کہاں سے اترے گا؟ تو یہ جب کھائیں گے تو ان کی حالت میں پھنس جائے گا, پھندا لگ جائے گا, اب تو مرے. تو ان کو یاد آیا کہ دنیا میں جب کوئی چیز اٹکتی تھی اب پانی پی کر, تو اب یہ پانی مانگیں گے, تو وہی ان کو مطلب مائے حمیم پینے کے لیے دیا جائے گا, تیل کی تلچھٹ کی طرح کر. جیسے وہ پانی آئے گا تو یہ سوچ کے مارے اونٹوں کی طرح اوپر ٹوٹیں گے, اور جب اس کو پیئیں گے, پینے کو تو بعد میں, جیسے وہ قریب آئے گا تو وہی اشیر ہوگا جو ابھی میں عرض کر چکا کہ اس کے چہرے کی کھال گر جائے گی, زبان ان کی جل جائے گی, ہونٹ اوپر کا سکڑ کر اوپر آدھے سر تک چلا جائے گا, پھیل کر نیچے والا ڈھاپ تک لٹک جائے گا, اور اس کے جب پیے گا تو الگ کے ٹکڑے ٹکڑے ہاتھوں کو پھاڑ کر وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے دونوں ٹانگوں کے بیچ سے اس کو بہا دے. اس قدر مطلب شدائد جب اس پر گزر رہے ہوں گے تو آخر کار وہ بے قرار ہو کر داروغہ جہنم حضرت مالک علیہ الصلوۃ والسلام کو پکاریں گے, کہے مالک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب سے کہو کہ ہمارا قصہ تمام کر دے, ہمیں موت کے گھاٹ اتار دے, ہم سے اب عذاب برداشت نہیں ہوتا. ایک ہزار سال تک وہ چلاتے رہیں گے, جب کہیں جا کر مالک علیہ الصلوۃ والسلام جواب دیں گے تو جواب میں مایوسی در مایوسی. مالک علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ میں کیا کروں, تم اس کو پکارو جس کی تم نے نافرمانی کی. چنانچہ وہ اب اللہ تعالیٰ کو اس کے رحمت کے ناموں سے پکارنا شروع کریں گے. ایک ہزار سال تک وہ اللہ تعالیٰ کو چلاتے رہیں گے, پکارتے رہیں گے, تو کہیں ایک ہزار سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جواب دے گا, تو یہ جواب دے گا چپ کرو, مجھ سے کچھ مت کہو, پڑے رہو اس میں, تم نے نافرمانی کی کیوں. اب وہ ہر طرف سے مایوس ہو جائیں گے, ہر طرف سے مایوس ہو جائیں گے, اور گدھے کی طرح چلا کر رونا شروع کریں گے. اتنا روئیں گے, اتنا روئیں گے, اتنے آنسو بہائیں گے, اتنے آنسو بہائیں گے کہ بے انتہا. پھر جب آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون بہنا شروع ہوگا ان کی آنکھوں سے. اتنا لیکن ان کے عذاب میں کوئی کمی اور تخفیف نہیں ہوگی, بدن جو ہے ان کے بالکل مست ہو کر کتوں, گدھوں اور بھیڑیوں اور بندروں سانپوں کی طرح متشکل ہو جائیں گے ان کافروں کے. اور آخر کار جب اہل ایمان وہ جب جہنم سے نکال دیے جائیں گے اور سب کافر ہی کافر رہ جائیں گے, تو ہر کافر کو آگ کے ایک صندوق میں ڈال دیا جائے گا, اس کو آگ کا تارا لگا دیا جائے گا, پھر اس صندوق کو دوسرے آگ کے صندوق میں ڈال کر ان دونوں صندوقوں کے درمیان آگ ہوگی اور آگ کا کفل لگا دیا جائے گا, اسی طرح پھر تیسرے صندوق میں ڈال کر آگ کا کفل لگا دیا جائے گا. اب ہر کافر سمجھے گا کہ میں اکیلا رہ گیا, سب چلے گا. تو یہ اور بھی غم, ذرا تنہائی میں کوئی رات کو اندھیرے میں اکیلا دو گھڑی اکیلا رہ کر سوچے گا اکیلے میں کتنا ڈر آتا ہے, قبرستان اکیلا نہیں جا سکتا, اس گلی سے نہیں گزر سکتا, تو اس کافر کو کتنی حضرت ہوگی کہ جب اکیلا وہ صندوق تین صندوقوں میں آگ کی کفل نکلنے کا کوئی نام نہیں. پھر ایک منادی پکارے گا, جنت اور جہنم کے درمیان مطلب یہ کہ ایک آواز ہوگی, جنتی جھانک کر دیکھیں گے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمیں کہیں اس نعمت سے ہمیں نعمتوں کو چھوڑنے کا کہا جائے, جہنمیوں کو بھی وہ دکھایا جائے, شاید امید ہو جائے گی کہ ہو سکتا ہے کوئی صورت ہو جائے چھوٹنے کی. تو موت کو مینڈے کی شکل میں کھڑا کیا جائے گا, ایک مینڈے کی شکل میں, اور اعلان ہوگا کہ یہ موت ہے, پھر اس موت کو ذبح کر دیا جائے گا, اور جنتیوں کو بشارت سنائی جائے گی, جنتیوں تم خوش رہو, اب تمہیں کبھی یاد سے نہیں نکالا جائے گا, ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ تم جنت کے مزے لوٹو. ان کے لیے مسرت بالائے مسرت, اور جہنمیوں کو یہ حسرت ناک خبر سنائی جائے گی کہ جہنمیوں اب موت ذبح کر دی گئی، اب کبھی کسی کو موت نہیں آئے گی، نہیں آئے گی، نہیں آئے گی، اب تم ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہو گے، کبھی بھی نہیں نکالے جاؤ گے۔ یہ سن کر ان پر حسرت بالائے حسرت، غم بالائے غم۔ میرے پیارے سبھی بھائیوں، جہنم کا یہ ہولناک تذکرہ سن کر حقیقت موڈ آف ہو جاتا ہے، نیندیں اڑ جاتی ہیں، آدمی بے قرار ہو جاتا ہے، لیکن شیطان فوراً مشورہ دینے کے لیے حاضر ہوتا ہے، ارے جو سب کا ہوگا اپنا ہوگا، دیکھی جائے گی یہ وہ۔ وقتی طور پر تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کتنے بھائیوں نے توبہ کر لی ہوگی کہ آپ نماز نہیں چھوڑیں گے۔ کئی بھائی ایسے ہوں گے سوچ رہے ہوں گے آپ فلم نہیں دیکھیں گے، فلم دیکھتے دیکھتے موت آ گئی تو کیا ہوگا، اور ایسا بھی ہوتا ہے، ہر گھر میں ٹی وی چل رہا ہے، ہر ہوٹل میں گانے بج رہے، ہر جگہ گانے باجے دھوم دھڑک کا اور ادھم پچا ہو رہی، اذان کا کون کام کرتا، کس نے کرنا اذان کا ایسا؟ اگر کسی کو کہو بھی تو ناگوار گزرتا ہے یہ آ گیا صاحب مولوی۔ تو میرے پیارے صاحب بھائیو، دیکھ لو، سوچ لو، خوب غور کر لو۔ اب مسلمان تو بن گئے اللہ کا بڑا کرم، لیکن پھر بھی یہ خوف تو رہتا ہے کہ ایک بار کلمہ پڑھ لیا تو ضروری نہیں کہ اب خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا۔ اس کے لیے پوری کوشش کرنی ہے کہ ایمان برباد نہ ہو، ورنہ شیطان نے بڑے بڑے داؤ پیش کھیلے ہوئے۔ آج معاذ اللہ لوگ چلتے پھرتے کفریات رکھتے ہیں، کوئی سمجھانے والا، کوئی روکنے والا کوئی نہیں، جی کی زبان پر کوئی لگام نہیں، جس کی جو مرضی میں آتا ہے وہ کرتا رہتا ہے، کوئی اس کو کہنے والا ہے۔ جھوٹ سے بچیں گے نہیں بچیں گے؟ جھوٹ تو سبھی بولتے بولتے چلتی نہیں، اور انشاءاللہ بھی کم آوازیں آئیں گے۔ جھوٹ بولنا ہے چھوڑنا ہے، گالیاں بکنے کی عادت فلمیں، آپ بولو گے گھر میں ٹی وی ہے، داڑھی منڈاؤ گے، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا چشمہ ہوے تے میں مرشد ویکھ نہ رجا ہو لونوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ اک کھولا اک کجا کروڑا حجا کمایا ہو مرن تو پہلے مر گئے باہو تا مقصد ہتھ آیا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے علیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے علیٰ کہتے کہتے جو بھی مرحومین ہیں